tibbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne na nga jëfëndiko ñetti xeer ak yu demene ko non yépp yoyu day tek té la ci anam gu leer ñu ne ci ne kon nak loolu dal mom manam farata la amma hanafi rahimahumullah ak manam riwaya yi nga xamantene mom lañu jëlé ci imam malik rahimahullah waye comme ni nga xamantene non lañ ko waxé sang li gëna dëgër té gëna siiw ci mazhabu maliki rahmatullah alayhim mom modi tantu mom dafa nek lo xamantene manam farata la moy lan manam li nga xamantene manam mom mo koy tektale ñom ñu ne yenente bi manam kon hanafiye rahimahumullahu ta'ala ñom ñu ne manam du farata manam sunna rek lam ba pare sunnatul muakkadara lolu moy lan moy nit ki su fekente ne dafa dem Allah bu woba mën na rek wala mu tour dox bu ko nexé mu baña daali tantu manam bu mën na baña raxas beurep bi niki nonu mën nako baña fomp ak dara daali jog rek dem julli dem japp ju julli manam waye lolu ci kaw benn condition la manam ci kaw manam moy sobe bi baña wessu beurep bi mu genné ci kaw lolu sobe bi baña wessu beurep bi mu genné waye amma sobe bu su fekente ne dafa wessu beurep bi mu genné ba wara tolok lu wara tolok dirham nak manam buñ ko waxé deureum manam moy li nga xamantene mom moy baxla manam moy berkel moy doomu fas ak mbam li nga xamantene manam moy nek ci tanki ci ginnaw lu tolok lolu manam luy melni we lolu moy baxla manam day tolok rek lu xawa tolok la wewu dey bi ni mi tol baramu dey wew ni mi tol danaka nonu lay xawa tol manam bu fekenteene kon sobe yi manam lu mel nonu la lolu bok na ci nga xamantene dañ koy jéggel lolu mom motax té lolu moy ci mbolam sobe yi la manam mbolam sobe fek sobe bi yéggul fofu rek dañuy jéggel lu mel nonu lolu motax kon mu nek sunna te nekul farata bok na ci li nga xamantene manam tamit mom mo koy gëna léral ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax na ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati fafsudu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum munay suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax na yeen ñi nga xamantene gëm ngeen te deggu so leen juggé ila ssalati jëm ci julli rek na ngeen raxas daal di wax ñap ciiru ñap yi daal na ngeen ko raxas té loolu mom moy li ci hadithu rifaat ibn rafi' radiyallahu ta'ala bi nek ci sunani yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni su fekente ne deug nga raxas nga sa xar kanam ak say loxo ba ci cion ci nga massa sa bop nga raxas sa tank ba ci do jori rek na nga xamni mën nga dal di julli dal du wer luddul ci lool ñu ne mi ngi non yoy yep nak tudduñu ben yoon tanchu tudduñu ben yoon manam jëfëndiko xéere ñu ne te bok na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural suñu manam istidlal bobu manam suñu tekkelo gogu suñu argumentation bobu bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural ñu ne mom moy su fekente ne masalan ñu ne nañu xol li suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu nan aw jaa ahadu minkum min al-gha'it mu ne té kenn ci yeen juggé manam bu juggé ci wanak bi ci même ayé bobu nga xamanteni ci lay waxé walu ñap waxul né nañu raxas place bi ba fara doga japp dédé daal manam dañu wax rek né nañu manam jaruko ala kul ba fara ñu daal di tek lo tam ci benen hadith bo xamanteni mi ngi ci sunani manam sunan imam abu daud ak tirmizi rahmatullahi alayhima ñu né abu hurayra radiyallahu ta'ala dafa déggé jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daldi wax ne manam wa man istajmara falyastan mun wa idha istajmara ahadukum falyastajmir bi thalathati ahjarin wa man la fala haraj mun wa man istajmara bi thalathati ahjarin fa hasan wa man la fala haraj kep ko xamantene dafa jëfëndiko ñett xeer ngir tanchu wala bok ngir jëfëndiko ñett xeer yoy ginnaw bi mu deme ci wanak bi manam bu ko kuko def def na lu rafet waye wa man la fala haraj kep ko xamantene defuko tamit ah lolou sam amul ben problème lolou nak borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu tontu hadith bobu ne li nga xamantene mom la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam djublu moy ñepp xex waye djublu wu ci ne tantu du tu wala bok duggu wa nak du tu manam nga bañ ko dindi te lolou ku nek xam na ni sobe la te sobe bobu manam dañ ko wara dindi ala kulli hal en tout cas li nga xamantene manam mom moy dalilu hanafiyyi rahimahumullahu ta'ala donte manam degeer na ci genn walu mais genen walu buñ ko xolé hadith yu bari yi wanen dañu wara jëfëndiko manam dañu wara tanchu wala manam dañu war di manam raxas beurep yi nga xamantene fa la soba bi genné yoy bari nañ bari way bo xamantene manam day note ñom sen dalil bi parce que ñom dañu wax né aya alquran bi comme dafa wax né nañu buñu joggé pour julli nañu japp rek la wax waxul won nañu tanchu manam aya alquran bi def ni so leen joggé pour julli japp leen kon limi tek moy su fekente ne dama wara jog julli japp rek moy li nga xamantene mom la wara def manam ci nga xamantene mom mo aju ci walu lab waye amma wala bok bu fekente ne dama wara sangu janaba manam na sangu janaba waye amma tantu mom bokul ci li nga xamantene mom la alquranul karim wax kon lolu day tek lene bala ñoo meena nak wax lenen manam bala ñoo meena wax ne kon tantu farata la faw dafa wara nek ay hadith yo xamantene dañuy yegg ci deug re mutawatir te kon yi nak te ñun li dañ ko amé rek ci khabarul ahadi kon bu boba du deugër ci ñom loolu nak day delu ci seen benen règle bo xamantene ñom ap manam wax jo xamantene xossna ba nek mutawatir manam moy siwlu si way wo xamantene kenn mënu ta wedd ci borom xam xam yi rahmahumullah ci ne wax joju ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la joge bu boba ñom dañuy daldi dakk atté bi manam saxal li nga xamantene manam bu amé benen hadith bu ñew contraire ak wax joju mo bo wala bok mu ñew diko particulariser wala lu mënti xew manam ñom dañ koy buñ ko jëfëndiko ci saafé dañuy dakk wax joju jëfëndiko rek li nga xamantene mom mo siiw té muy aya alquran wala bok hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam té rombon nañ ci masalam yu déme nek masala jëmbi manam wala bok masala med manam medum geej li jugge ci geej te fekk du jëm ndax def nako lek wala deb bu boba ñom li nga xamantene mom lañu tek lo moy aya alquran bi aya alquran ba mom lañu jëfëndiko moy bi nan haramal nañ ci yeen med ñom mom lañu jëfëndiko daali té comme hadith yi nekku ñu mutawatiran manam bu boba lool motax ñu daxon ko manam lool motax nanguwuñu jëfëndiko hadith bobu nonu rek ci zahiru hadith bi nonu bayyi fi alquran bi niki nonu itam bu comme bax ndax julli ndax tari fatiha farata la wala du farata ñom itam dañu wax ne tari fatiha du farata la tax ñom ñu wax ne tari fatiha du farata moy alquran dafa wax ne faqra'u ma tayassara min alquran na ngeen jang lu yomb ci yeen ci alquran comme nak bo maam te waxul ne na ngeen tari fatiha te kon bu boba ñom nak boba dañuy wax ne tari fatiha bi naam dañ koy def ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ nako def waye nak du yegg ci deug reuy farata dañ na rek kon dañ ko sopp même bu fekente ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ubadatu musamid radiyallahu ta'ala anhu munna la salata liman lam yaqra bi ummil kitab manam kenn du am julli su fekente ne jangul ummul kitab te moy suratul fatiha ñu ne waw kenn do am julli gu mat lay teki ndax alquran neena won faqra'u ma tayassara min alquran niki nonu lolu boko topé ci ay atté yu bare bare diga gis na hanafiyya yi rahimahumullahu ta'ala leg ñu wuté jumhurul ulama manam maliki ak shafi'i ak hanabila yi rahmatullahi alayhim te fek liko waral mom moy sen règle bobu nonu ñu jëfëndiko niki nonu tamit manam kon dañuy gis fi tamit lolou motax ñom ñu ne kon aya bobu dafa leray bo xamantene ba pare dafa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam duf ko epolé ak haditham rawati na hadithu kaw bobu nga xamantene dañi won mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaw bi manam bim koy jangal japp ndax dafa ñew gis ko muy julli te julli ba baxul mu koy jangal japp lako jangal mais waxu ko ne ko nga jëfëndiko xéer wala na nga jëfëndiko ndox ginnaw ba nga démé ci wonaki té loolu yépp ñom ñu né day téttalé ci anam gu leer ci né kon du farata donte sunna la go xamantene sunna gu dëgër la ala kulli halin madhhabu jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala mom moy li gëna dëgër insha Allah té mom manam moy né da farata la képp ko xamantene bayyi nga ko ci tay ko da nga am bakkar té képp ko xamantene bayyi nga ko té tay ko su fekente né sobe bi dafa reuy tek julli du bax ndax da nga jullu walé sobe go xamantene ya ko tay légui nak mu da def fi benen masala mom moy ndax dañuy jëfëndiko lu upp ñetti xeer wala bok deet yoyu masala nak gisoon nañ ko ci biñuy jang hadith biñuy yenente bi sallallahu alayhi wasallam don wax nañu man istajmara fal yutir gis nañ ni li nga xamantene mo gënon da dëgër insha Allah mom moy mazhabu hanafiyya yi ta maliki rahmatullahi alayhim te mom moy di jëfëndiko ñetti xeer nek lo xamantene dafa war nigé nonu itam gisone nañ ni manam jëfëndiko tamit lo xamantene dafa tool nekkul itam lo xamantene dafa war comme ni nga xamantene non la nekké mazhab hanafiyyi ak maliki ak shafi'i rahmatullahi ala al-jami' niki nonu kon manam ñu lolu gisone nañ ko yaatalon nañ ko ci bërepp bobu jarul ñu ci déllu ci waat bokku na ci li nga xamantene manam mom moy benen masala bi nga xamantene mom mo jara jëf mom mo ñu laaj fi moy ndax xéer manam ndax ndox mo gën wala xéer jëfëndiko ndox mo gën wala jëfëndiko xéer mo gën wala jëfëndiko ndox ak xéer ñom ñaar yëp ana yoy yëp ban mo gën wala bok ndax buma amé ndox mën na jëfëndiko manam mën na jëfëndiko xéer wala deet wala bok faaw bala ma jëfëndiko xéer dafa wara fekk awma ndox wala yu demé nek nonu manam ana lan mo ci atté yi ci yoy yëp masala borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala danaka xawna ñoo deppo ci né manam ci ne bu fekente manam ndox ak xéer bo ci jëfëndiko baxna waye nak bi nga xamantene mom mo gën moy nga bolé ndox ak xéer amma Hudhayfah ibn al-Yaman ak Sa'd ibn Abi Waqqas ak Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhum te ñom ñu nekkon ay sahaba ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom dañu doon bañ kuy jëfëndiko ndox waaw ñom dañu ne dedet jëfëndiko ndox kenn du ko def ndax ñun ñi xeer dong lañu tan jëfëndiko te ñun ñoo doon dund ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam en tout cas li nga xamantene mom la ibn tin rahimahullah solo jere ko ci imam malik rahimahullah bamu watone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daanul jëfëndiko ndox wala bo mosuto jëfëndiko ndox ci dundum gi loolu ala kulli halin bu fekenteene tamit manam nek na lo xamantene hadith ñew nañ wax contraire bi itam day wone ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li upp lim daan jëfëndiko mom moy xeer bokku na tamit manam li nga xamantene moy deugural manam moy deugural lolu mom moy hadith bi nek ci musnad imam ahmad rahimahullah nga xamantene bi nga xamantene manam mom la wa masjid quba yenente bi sallallahu manam alquranul karim dafa leena tagon yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew ci ñom nan leen yeen de amna aya bu wacc bu daan wax nan di leen tag nan fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin fihi nek na ci bir juma joju de ñafa ne rijalun ay goor lañu xamne yuhibbuna dañu sopp an yatahharu ci ñuy set manam di yok senu set di manam di yegg ci dayok set ci dayok lap ñu ne wallahu ta yalla day bur yalla yahubbu sopna al mutahhirin ñi nga xamantene dañuy yegg ci dayak lab zahir ak batin ñu ne kon al qur'anul karim daf leena tag ana lan motax bu tag leen ñu ne kon ñun kat dañ dañuy jëfëndiko ñun ñom ñu ne dañoo am ay dekkendo yehoot yo xamantene ñom ndox lañuy jëfëndiko buñu démé all ñun tamit ñuy jëfëndiko ndox buñu démé all loolu moy li nga xamantene mom mo sax comme ni nga xamantene nonu lako imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala waxe amma ñi nga xamantene manam ci téré mu ne ci téré tafsir yi ak téré hadith yi manam ci téré tafsir yi ak téré fiqh yi leg leg mu ne da ngay gis suñu borom xam xam yi rahimahumullah dañuy wax ne manam dañuy wax ne hadith saxna ci jëfëndiko xéer ak ndox en même temps mu ne waye loolu ak njumte la hadith saxu ci hadith bi ni bi nga xamantene da fay wax ne dañuy jëfëndiko xéer ak ndox hadith bobu wërul moy nek ci sunu imam abu daud rahimahullah waye hadith bi wër moy bi nek ci musnad bi musnad imam ahmad rahimahullah nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimu waxe wa ansar radiyallahu ta'ala anhum te ñi nga xamantene moy ñi nga xamne ño nekkon ci masjid quba ñoñu dañ daan jëfëndiko ndox lañu tudd legi nak mu ne waye même bu fekente ne saxul ci walu dalil mu neef nako jëfëndiko ci walu istimbat manam deduction yi nga xamantene mom lañuy déduire ci mbir yi moy lan moy ne dañuy xamne xeer mom dañ ko xamone ci ciosan ne dañ ko daan jëfëndiko ba sax am sahaba yo xamantene radiyallahu ta'ala anhum dañu lank ne ndox daan ñu ko jëfëndiko loolu limuy tektale moy ne xeer mom lañ daan jëfëndiko ala kulli hal legi bu ko defé comme xeer lañ daan jëfëndiko ñu ne kon nak ñom ndox mi dañ ko daan boole ak xeer bi manam dañuy jëfëndiko xeer ginnaw bi ñu daal di jëfëndiko ndox kon lool moy li nga xamantene danaka borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala depp wonañ ci ne lool mo am sa'id ibn al-musayyib radiyallahu ta'ala wa rahmah manam mom dafa wax comme li sahaba yi wax radiyallahu anhum danne biñ ko laaje comme ni mu ñewé ci muwatta ubu imam malik rahimahullahu ñu ne dañoo laaj sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ne ko ana jëfëndiko ndox ci manam bo démé manam nit ki bu démé ci Allah ba manam wala manam bu duggé ci wanam bi jëfëndiko ndox mune ha mune hada wudu an-nisa manam lolu day lolu mom jigeen ñi rek ko koy def manam lolu mune goor du ko def wa lolu moy kon dafa dakk ne manam kon goor ñi dañuy jëfëndiko ndox waye lolou borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala mo xam wax Hudhayfa ibn al-Yamani wala Sa'd ibn Abi Waqqas wala Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' wala bok waxu Sa'd ibn Musayyib rahmatullahi alayhi bi ñom ñepp dañ ko tekke dañe lolou limi tekki moy ñom bañ gi ñu doon bañ ku biñ doon wax ne duñu jëfëndiko ndox tekkiwul manam dañu tekkiwul ne manam dañuy bañ ndox complètement mais li nga xamantene mom lay tekki moy dañuy bañ ne ndox farata la manam faw da nga wara jëfëndiko ndox te bok na ci likoy gëna dëgeural te loolu daf ñu yobbu ci benen manam ci benen insha Allah taala loolu dina ñëw ci masala bi nga xamantene mom lañu waroon yobbu waye li nga xamantene mom mo mata leral fofu moy Ibn Habib Ibn Malik Ibn Habib al-Maliki manam moy Abdul Malik Ibn Habib rahimahullahu taala nga xamne mom serigne la ci ñoom abd serigne la ci ñoom al hafiz ibn abd al bar ak ibn hazm rahmatullah alayhim manam ñu ne manam mom dafa beru ci wax yi manam waxab dafa nek wax jo xamne borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala jëfëndiko wuñ ko te moy lan mom dafay wax ne kenn du jëfëndiko xeer ndox rek lañuy jëfëndiko waye danaka li nga xamanteni dal mom manam lañ ci djublu won moy borom xam xam rahimahumullahu ta'ala deppo nañ ci benn mbir danaka ñom ñep rawati na ci jamono yu mujj yi manam mujj na nek ijma sax ci jamono yu mujj yi moy jëfëndiko xeer ak ndox mom mo gën bu boba dañuy jëfëndiko xeer ba nopi doga jëfëndiko ndox boba dañuy jëfëndiko xeer ba nopi doga jëfëndiko ndox legi nak après nak li nga xamantene mo ci teggu moy ndox mo ci teggu ndax lan ndax ndox mom c'est sûr que day dindi manam jeexi lepp lay dindi day dindi jëmmi sobe bi ba nopi dana dindi tamit jeexi talu sobe bi amma li nga xamantene mom moy xeer nak mom jëmmi sobe bi rek lay dindi mais du dindi jeexi tal gi du dindi trace yoy yep manam day tektere te lolou sax bok na ci li hanafiyye waxon rahimahumullahu ta'ala ñu ne de toute façon yow bo jëfëndiko xeer kessé jeex tal bi dana fi dess kon lolou moy wone ni kon manam istinja bo manam tantu bi lu farata manam bok na tam ci li jëfëndiko fofu waaw ala kulli halin manam comme ni nga xamantene non lañ ko degeeroon te mom moy tantu bi mom farata la waye dañuy doylu rek ci bo jëfëndiko xeer day daldi doy lolou sharia daf ko yombal woyofal ko manam woyofal atté bobu niki nonu itam manam kon hadi manam benen masala bi nga xamantene manam kon insha Allah taala manam mom lañuy yobbu moy ndax amna ay exception manam dañ nan la waw bu fekkentene manam sobe bi dafa genn wessu beurep bi sobe bi dafa genn wessu place bi nga xamantene manam mom lay genné bu boba nak manam moy mi masalan comme gu demé nek mu genn tasaro yu demé nek nonou lolou mom bu boba faw da ngay jëfëndiko ndox boba xeer rek dootul doyati lolou mbolam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala deppo nañ ci bobu masala lolou tamit mu daan ñu yobbu ci benen masala mom moy jigeen ñi ñom ana nan lañuy jëfëndiko wé ndox ndax dañ ñom xeer rek da nga leen doy wala deet borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala daali a wouté ci bobu masala li ëpp nak ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañoo wax ne jigeen ni ñoom xeer dana leen doy waye li nga xamantene mom moy li siiw te gëna tasaro ci mazhabu maliki te mom la maliki rahimahumullahu ta'ala ak mbolo ci hanafiyye rahimahumullahu ñoom li ñu wax te matna bayyi xel moy jigeen xeer kesse du ko doy ñu ne ndax lan ñu ne parce que dañoo takal jigeen manam dañ ne jigeen dafa am ñaari façon bu fekkentene ñi nga xamantene ñoom ñoy jankay ñom nga xamantene ñom buñu tour ndox masala sen sawi du tassaro manam sen sawi day genn rek dem comme gor lay mel ñooñu mom bu boba dootul duñ soxla ñu jëfëndiko xeer manam ñu jëfëndiko ndox ñooñu buñu yame ci xeer rek day daal di doy amma nak ñi nga xamantene ñoom ay manam ay senu jank dem na ba pare wala hein djegi wa ñooñu djegi ñooñu nak manam dama bu ñu jëfëndiko baatu djegi ndax leg leg jank gi dana dañ te fekk du djegi ah deng ak ñi nga xamanteni dañoy yor seen atté niki nonu mom moy atté goor go xamanteni masalan mom buy saw bu touré ndox saw mi day tassaro day comme day wër ndax ni nga xamanteni nonu la bindo manam ñooñu faw dañuy jëfëndiko xeer ndax day wéssu place bi manam ndax lan ndax seen saw day tassaro lool motax ñooñu kon faw dañuy jëfëndiko ndox té lool manam wax la jo xamantene wax ju deugul la té matna baye xel ndax dafa deppo ak aslu bi manam ak ciosanu mbiri moy sobe dañ koy raxasse ak ndox comme ni nga xamantene non luñ ko gisé won té lool moy li gënonu siw ci mazhab malik ak shafi ak hanabila rahmuhumullah amma nak manam wala bok dañ koy raxasse dal lo xamantene dana dindi sobe bi ba fa jëmmi sobe bi ba fa dana dindi jeexetal bi lool moy ndox ñom ndox lañ ko wax amma hanafiyye rahmuhumullah ta'ala té note sen wax lañu notalon moy lepp lo xamanteni day dindi sobe bi complètement ba dindi wala jeexital gi rek manam day daldi dindi han day daldi dindi wala sobe bi manam day dindi wala atté sobe bi ah légui nak kon borom manam boba manam lolu tamit matna bayyi xel ci bi buntu insha Allah légui mu daldi dess tamit fi benen manam mu daldi dess fi benen mas'ala manam moy ndax tour ndox ak dem all kessé lañuy jëfëndiko xeer ak ndox boba tamit dañ nañ la dédét borom xam xam yi rahmoullahu ta'ala wax nañ tamit né masalan xeer do doyati rawati na maliké rahmoullahu té insha Allah yoyep dinañ ci ñëw buñu yexé ci buntu babul madhi wa ghayri manam ñom dañu wax né xeer ak ndox manam xeer ndox kessé mo ndox rek moy doy fu fekente ni nit ki masalan man ñu dafa genné ci mom wala mas yu mom mo genné ci mom wala bok mu nek deretu mbeureuk wala bok deretu geussine yoy mom faawu da ngay jëfëndiko ndox amma su fekente ne yenen deret la mom muy deret du tout koku day am attay dem all ak saw moy deret ju normal ji koku day yor attay dem all ak saw koku bu boba dañuy xol bu fekke wessu na beurep bi ñu ne waaw bu ko wessu ñu ne dedet manam benen mbir bi nga xamantene tamit matna bayyi xel moy nit ki su fekenteene masalan dafa dem all fi manam nek ci beurep bi dem all dal di jog déplacer wu dem feele fek manam mën na bayyi bay waaje julli wala bay waaje japp waat dal di doga dem japp doga tanchu waye bu boba faawu day jëfëndiko ndox su de dafa dem all faawu day jëfëndiko ndox lutax ndax dafa fekk ne place bobu nga xamantene manam fala sobe bi genné nit ki bu doxé manam place bobu day ratalo bu boba nak dox manam bu boba dem allé day dadi tassaro ci manam yeneeni beurep yo xamantene du yam rek ci fumu genné bu boba nak kon faawu day jëfëndiko ndox waye amma su fekkentene bu doxé tamit mbir mi du manam du tassaro bu boba day daldi jëfëndiko xeer rek daf koy daldi doy comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won ci manam nit ki bu démé all ba nopi ala kulli halin kon lool yoyu tamit manam yeneeni mas'ala la yo xamantene man a bayyi xel legi nak mu daldi dess tamit yeneeni mas'ala yo xamantene batay day aju ci walu buntu bobu te mom moy ndax nit ki suy dem